motema bakotuna kanga yogo na yebisa ndenge ngai na bali kolima Charlotte kombali pepe abotie na lelo avrikalano babandi kolinga na lelo deso oloyo etondi bisengo Charlotte motema. Thank you.